Natina mwana mama mokili yango etonda ndema kambo loko ina na pamba loko boma na pamba vanite lamolue eleki ereseri nanga bayokani eleki ereseri nangango mokili ngonga mokili ngonga ngonga yakobotama Na Chéri, ben na teka Na sala nini mpa yandi melangai Na sala nini mpa yandi melangai na pandela kakata ya po na pandela kakata ya po Na supa mongali Kondo na malemba e Yoko iya sante Yoko tuna mamba a Yoko iya sante Yoko iya sante Yoko iya sante Yoko iya sante Yoko iya sante Yoko iya sante